Teatru Național Radiofonic pentru Copii. Din basmele și legendele românilor. Fiul vânătorului și fata săracului cea isteață. Două basme de Petre Ispirescu. Dramatizarea radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici. A fost odată ca niciodată, când a fi, nu s-ar mai gust. De când făcea plopșorul pere și rechita micșunele, de când se băteau urși în coadă, de când se luau de gât lupii cu mii, de se sărutau înfrățindu-se, de când se pot covea purecele la un picior cu 99 de ocale și s-arunca în slava cerului, de unde ne aducea povești. A fost odată un vânător foarte priceput care avea un fiu și își pusese vânătorul nostru de gând să scoată din fiul său un vânător și mai meșter, de să-i se ducă vestea peste 9 mări și 9 țări, tocmai hăt departe, unde oamenii și animalele trăiesc înfrățiți, laptele curge pe stradă și câinii umblă cu covrici calzi în coadă. Dar vezi că n-a avut parte să-și îndeplinească pofta inimii, căci muri răpus de fiara pădurii și rămase fiul său mic numai în grija mamei sale și a nașei de botez, care era o femeie tare înțeleaptă. Făcându-se măricel, muma sa îl dete la școli și meserii și toată lumea se minuna de istețimea și priceperea lui. Numai că el era mereu supărat și nu-și găsea rostul. Cu cât trecea vremea, cu atât era mai sărac și mai supărat. Nu se lipea norocul de el și pace. Așa că într-o bună zi se duse la nașa lui să mai stea de vorbă și să-i se plângă de răutatea sorții. Nășică dragă, iată m-am făcut mare, m-a dat mama la toate meșteșugurile, lucrez de dimineață până în seară. Pentru asta și lumea mă omenește văzându-mi vrednicia, dar nu pot să leg două într-un tei. M-am luat de gânduri, muncesc cât 10, însă norocul se ține de mine ca pulberea după câini. Nu deznădăjdui, dragul nașii, ai încă timp. Lucrează ca și până acum și nu te va lăsa Dumnezeu să pieri. Stăruiește într-o a fi om cinstit și harnic. Și odată trebuie să-și spargă dracu' pincile. Bine zici, dumneata Rășică, și nici n-am cugetat altfel vreodată. Dar mi-e ciudă când văd atâția trântări ajunși și trăind în largul lor. Da, niciodată, dragul meu, să nu râvnești la bunul altuia, ci întotdeauna să te mulțumești cu ceea ce ai, căci știe Dumnezeu ce face. Dar un lucru vreau să te întreb, dragă Nășică, și te rog cu cerul și cu pământul să-mi spui drept. E bucuros, fătul meu, numai să-l știu. Nășică, ce meșteșug a avut tata? Tatăl tău a fost un vânător tare iscusit. Vânător? Vânător. Nu era ziulică lăsată de Dumnezeu în care el să se ducă la vânătoare și să se întoarcă cu mâinile goale. Avea mare, mare noroc la vânat. Câte ligioane sălbatice care făceau rău oamenilor n-a stârpit el de pe fața pământului. Dar și multe păsărele din cele gingașe și nevinovate a ucis, de care ți era mai mare jalea. Dacă trăia el, pusese de gând să facă din tine un vânător fără seamă. Păi atunci de ce mama nu vrea să-mi spună niciodată când o întreb ceva despre tata? Fiindcă, dragul meu, meșteșugul ăsta e foarte primejdios. De câte ori n-a plâns săraca maică ta zile întregi, că nu știa dacă se mai întoarce cumva de la vânat. De câte ori nu era cu inima sărită când auzea că ligioanele sălbatice au mâncat pe câte un vânător. Da, săraca. Și ce a fost scris s-a întâmplat. Da, a murit tata. Dar cum a murit tata? Într-o zi, pe când vâna într-o pădure de la marginea țării, în pădurea fildeșilor, adică unor animale uriașe cu colți lungi, lungi din fildeș, a fost fârtecat și călcat în picioare de o turmă mare de asemenea lioane. Hei, săracul tata! Mama ta te iubește ca pe ochii ei și nu voiește să-ți spui nimic, pentru că bănuiește că ursitoarele ți-au hărăzit și ție să te faci vânător ca taică-tu. Dacă e adevărat că sunt ursit să mă fac vânător, atunci înțeleg de ce munca mea de acum nu mi-aduce nicio mulțumire și niciun folos. Ce ți-e scris în frunte și ce ți-e ursit, nimeni nu poate desface. Atunci ai milă de tinerețea mea, nășică, și spune-mi unde sunt armele tatălui meu. Ea, pe asta nu știu, nu știu că ți-a spune. Da, atunci învață-mă ce să fac și cum să dreg să aflu. Cred că numai mumă ta știe de căpătâiul armelor. Și ea de bună seamă nu-ți va spune și nici nu ți le va da. Trebuie să o silești. Cum să o silesc pe mama? Uite, trebuie să te prefaci că ești bolnav, că ți este din ce în ce mai rău, că trebuie să ari în somn, că visezi tot timpul pe taică, tu că vine la tine și te întreabă ce ai mai vânat azi. Așa am să fac, dar crezi că o voi îndupleca? Ea te iubește așa de mult, da, că o să te asculte și ca să te faci sănătos o să-ți arate armele și calul tatălui tău. Calul? Ai grijă să iei aminte la sfaturile ei. Calul, vezi bine, este un cal năzdrăvan. Să-l asculți, că multe sfaturi bune o să-ți dea. Așa am să fac, nașă. Mergi cu bine, fătul meu, și mai vino pe la mine când ai nevoie de un sfat. Nu se poate povesti bucuria ce a avut feciul vânătorului când găsi armele tatălui său. Din grajd scoase calul, se arătă bucuros că poate sluji fiul după ce fusese credincios tatăl. Încărecă și-și lua rămas bun de la maică sa. Rămâi sănătoasă, mamă! Să te găsesc cu bine când mă întoarce și nu fi supărată. Așa mi-a fost ursit mie! Mergi cu mila Domnului, dacă te trage inima să calci pe urmele tatălui tău. Să nu-l faci de rușine. Însă un lucru am să-ți spun și tu să-l asculți, puiul mamei. Uite, în toate părțile să te duci după vânat, numai în pădurea fildeșilor nu, căci nu va fi bine de tine. Și acum pleacă sănătos. Hai, murgule, că abia aștept să-mi încerc armele. Uite acolo, în crângul acela, unde se aud păsărele multe, îmi voi struni arcul. Stăpâne, gândește-te bine. De ce să vânezi păsărelele cerului? Privighetorile, pitulicile sau sticleții nu-ți vor aduce un câștig prea mare. Asta cam așa e. Iar pădurile și crângurile vor rămâne mute. Freamătul frunzelor tinere de primăvară va ajunge să n-aibă cu cine să se îngâne și călătorul cu inima friptă de focul dragostei nu va mai avea unde să vină să-și aline durerea. Drept grăit ai, murgule. Mai bine lipsă de un așa vânat prin care să fac rău altora și prin care să nu se poată cunoaște vitejia unui român tânăr. Deci nu-mi voi pune mintea cu niște biete păsărele, ci voi merge mai departe să vânez fiare sălbatice care fac rău tuturora. Așa că, la drum! Stăpâne! Stăpâne, stai! Ce? Ai uitat ce ți-a spus mama dumitale? Uite că am ajuns în pădurea fildeșilor. Eu acum dacă am ajuns aici, dar nu o să fiu laș să fug. Am să încerc să vânez o dihaine din asta mare. Nu te pripi și mai bine ia aminte la ce te voi învăța să faci. Ascunde-te acolo după copacul acela gros și stai nemișcat cu arma pregătită. Eu o să nechez de câteva ori și o să atrag turma după mine. Așa. Când vor năvări spre mine, am să fug în direcția opusă și dumneata pe ultimul elefant din turmă să-l țintești în ureche. Să nu ieși înainte să mă fugărească pe mine, căci dacă te zăresc, o să fie vai și amar de pielea dumitale. bine m-ai învățat, murgule. Ia că acum că ne întoarcem acasă, o să vând filme și pielea ligioanei și o să mă apuc să ridic o căsuță mamei. Iar ție o să-ți dau să mănânci din troiesle numai și numai din filmeș. Bună vreme, voinice! Dar ce faci cu fildeșii ăia și cu pielea asta uriașă? Ce pot să fac, domnia ta? Ia ca mă grăbe spre casă. Dar n-am mai văzut așa o piele mare. Nu mi-o vinzi mie? Ce mare, boierule! E pielea unei biete vipere. Viper ai zis? Da. Păi nu-i cam mic atunci? Auzi, vrei să-ți bagi joc de mine, băiete? Ia seama! Nu. Eu sunt curtean de seamă la palatul împăratului. Ia zi, cât vrei pe ea? Poți să-mi dai și 10 pungi și tot nu ți-o dau. Îți dau 100 de pungi. Nici cu 100 de pungi nu ți-o vând. Trebuie să o duc acasă, să o vadă mama, ca să știe că am răzbunat moartea tatei. Fiule al vânătorului, mică te vei căi că nu vrei să-mi vinzi mie pielea. Dicăluților! Hai, stăpâne, să mergem repede acasă, să nu pățim vreun bucluc pe meleagurile astea. Hai! La mumă sa, care tare s-a înspăimântat când l-a văzut cu pielea și colții de fildeș. Dar mai apoi, după ce i-a vândut bine și a început a ridica o mândrețe de casă, și mai ales când l-a văzut cu câtă vretnicie și bucurie lucrează, i s-a îmbunat inima. Numai că într-o zi a fost chemat la curtea împăratului. Măria ta, a venit așa cum ai poruncit fiul vânătorului. Să intre! Hai! Măria ta! Am auzit, fiul al vânătorului, că te-ai lăudat în fața unui curtean de-al meu, aici de față, că poți să-mi aduci colți de fildeș cât să clădesc un palat. Ba mai mult, mărite domnă, a spus că poate vâna atâtea vipere cât să ajungă să se învelească cu pieile lor tot palatul. Auzi? E adevărat? Aud. Luminată împărate, să-ți fie fața cinstită și viața lungă fără primejdii. Cine mă purăște la măria ta, nu mă purăște ca să mă crească în ochii înălțimii tale, ci ca să mă prăpădească. Că nu am spus nimic din toate acestea, martorul e bunul Dumnezeu. Iar tot el, drăguțul, va avea grijă de mine și mă va ocroti. Voi încerca, după puterile mele, să fac pe voia măriei tale, dar îngăduie-mi până mâine, când voi veni să-ți aduc răspunsul. Îți poruncesc să-mi faci astă treabă, că de nu, unde-ți stau picioarele, acolo o să-ți stea și capul. Pe la mine, finule. Of! Nășică bună, ia ca un mare necaz a căzut pe capul meu. Se vede treaba că Dumnezeu mă pedepsește că n-am ascultat sfatul mamei și am vânat în pădurea fildeșilor. Asta cam așa e, băiete. Dar tot Dumnezeu te va ajuta, căci am văzut că ești om bun și cu tragere de inimă la muncă. Nășică. Știu necazul tău. Am o nepoată acolo la curte care mi-a povestit de uneltirile curteanului și de dorința împăratului. Nu te necăji prea tare, căci dacă ai să-mi ascult sfaturile și vei face întocmai cum îți voi spune, vei ieși biruitor din această încercare. Nășică bună, dumneata ești salvarea mea și vorbele ce mi le vei spune vor fi pentru mine literă de evanghelie. Bine, bine, atunci ascult. Ascult. Mărite doamne, fiul vânătorului. Măria ta! Ce ai hotărât, voinice? Vrei să-ți rămână capul pe umeri, au ba? Luminate împărate, cui nu-i place lumina zilei, ciripitul păsărelelor și susurul izvoarelor? Voi încerca, după puterile mele, să duc la bun sfârșit dorința măriei tale. Așa. Numai că te rog să-mi dai o mână de ajutor. Orice vei cere, ți se va împlini. Spune numai. Măria ta, ca să pot izbuti, trebuie să trimiți oameni de-ai curții să stârpească balta din pădurea fildeșilor, încât să nu mai rămână picătură de apă. Așa va fi. Apoi să-mi dai 1000 de buți cu vin și 1000 cu rachiu din cel mai tare. Facă-se voia ta. Numai că nu pricep ce vrei să faci cu atâta amar de băutură. Apoi, luminate, eu trebuie să-ți aduc filde și cu pieile lor, așa, nu? Cum o voi face, asta e treaba mea. Că de nu, va fi vai de capul meu săracu. Rămâi cu bine, luminate! Împăratul de te porunci peste porunci la ostași și slujitori să asculte pe fiul vânătorului în tot ce le va zice și balta din pădurea fildeșilor fu secată și în locul apei îl până vinul și la chinul ce s-a dusese și trimise oamenii înapoi la curte la trebile lor. Fildeșii, fiind la adăpătare și văzând că în loc de apă este altceva, se întoarce. Apoi răbdară o zi, răbdară două, iar veniră și dacă văzură că apa nu se mai schimbă și cum erau fripți de sete, băură cu nesați și toți căzură morți. Fiul vânătorului se puse de jupuii, le tăie colții și le duse împăratului, care îi dăte un pumn de galben. Apoi plecă la casa mamei sale cu inima plină de bucurie. Se apucă de treabă la casă, dar după câteva zile împăratul îl chemă din nou la curte. Fiule al vânătorului, nu s-a spus de un oarecare care nu mai e de față azi că tu iar te-ai fi lăudat că poți să aduci meșteri de la cetatea Nedeia care să-mi zidească un palat cum nu s-a mai văzut până acum din oasele de fildeș și să-l învelească cu pieile pe care le-ai adus. Dreptui? Eu, preamărită împărate, nici că mi-a trecut prin minte un gând ca acesta. Om? Dar se vede că pârâtorul meu vrea cu orice preț să mă piardă. Numai că eu nu mă sperii așa de ușor și cu ajutorul lui Dumnezeu cred că voi putea arăta celor uneltitori ce poate românul când voiește și când are credință la cel de sus. Măria ta, mâine îți voi aduce răspunsul. Nașă dragă, cred că de data asta o să-mi fie și mai greu. După cum ți-am povestit, vezi și dumneata că dorințele împăratului sunt din ce în ce mai năpraznice. Așa e, dragul nășici. Oh, dar nu-ți pierde speranța. Și cum te știu isteț și cu frica lui Dumnezeu, te voi învăța și de data asta cum să faci. Nașă, sunt numai urechi. Fiindcă cetatea Nede este tocmai peste mări și țări, când te vei prezenta mâine la măria sa, să-i cer să-ți dea 100 de corăbii încărcate cu sare. Așa? Cu care să pleci în călătorie. Aha. Să nu uiți să-ți iei și calul cu tine, că multe sfaturi bune îți va da. Și plecă fiul vânătorului cu cele 100 de corăbii ale sale pline cu sare, căci aceasta se găsea din belșug pe meleagurile noastre. Acum nu-i mai părea rău de slujba ce-i dase împăratul. Îi plăcea să se uite la corăbiile ce mergeau în rând în urma corăbiei sale, asemuindu-le cu un stol de popor. Stătea ore întregi pe punte, uitându-se la stele și pălăvrăgea cu armăsarul lui năzdrăvan. Ai văzut, murgule, cum răsare soarele dimineața din apa mării? Parcă se îmbăiază întâi și apoi își face călătoria pe cer? Stăpâne, minunile lumii sunt nenumărate. Și pentru omul trecător pe pământ, cu cât vede mai multe, cu atât va ști să prețuiască viața asta atât de scurtă. Dar știi ce mă mir foarte? Cum apa asta a mării nu clocotește când soarele atât de fierbinte iese dimineața din ea sau când apune seara? Dumnezeu a urânduit toate lucrurile ce se petrec în jurul nostru, în așa fel ca omul creat după chipul și asemănarea sa să se poată bucura în voie, dar să se și teamă de puterea sa. Vezi tu, murgnă zdrăvan al meu, puzderia de stele din înaltul cerului. Care-o fi steaua mea? Sau a împăratului? Sau a curteanului cel pizmaș? Zile după zile, când se trecea, își departe se dovedi a fi cetatea Nedeia. Și legăra de fiul vânătorului ajuns într-un târziu la poarta cetății. Hei! Ce dorești, străine? Au, nu știi că niciun picior de venetic n-a călcat vreodată și nu va călca pe pământul cetății noastre? Mergi și spune împăratului vostru că am venit cu 100 de corăbii pline cu sare. Sare-i spus? Dumnezeu nu ne-a lăsat să perim. Ah, nici nu știi, omule, ce bucuros va fi împăratul nostru. Hai, intră de grabă și prezintă-te luminății sale. Vino! Străinule, cred că numai Dumnezeu în bunătatea lui te-a trimis la noi să ne izbăvești, căci la Marea Nanghie am ajuns. Sarea, așa puțină cum se găsește pe la noi, s-a terminat și nenorocirea ne-a lovit amarnic. Au început întâi să ne moară pruncii, apoi femeile și în curând nu va mai rămâne suflet de om sau animal în cetatea Nedeia. Eu, înălțate împărate, am auzit că aveți mare nevoie de sare, așa că am venit să vă ajut. Cere de la mine ce vei pofti. La ce ne folosește aurul dacă nu vom mai trăi? Îți dau tot ce am? Numai vinde-ne nouă sarea ta, negustorule. Mărite, eu sarea nu o dau pe bani. Vreau să fac un schimb. Vă dau în schimbul unor meșteri zidari, a căror faima a ajuns și în țara mea. O, îți dau o armată de zidari. Dar ce vrei să faci cu ei? Împăratul meu vrea să-i construiesc un palat cum nu s-a mai văzut pe pământ, iar eu mi-am pus chezășie capul că-i aduc cei mai buni meșteri. Fericit trebuie să fie împăratul tău că are așa slujitori destoinici și devotați. Ia câți meșteri vrei și du-i solia mea de pace și belșug împăratului tău pentru el și pentru țara voastră. Și plecă fiul vânătorului din cetatea Nedeia, după ce salvă de rapiere un popor harnic și priceput și, având noroc de vânturi prielnice, se întoarse de grabă în țara lui. Cei 200 de meșteri aduși terminară repede palatul de fildeș. Împăratul nu mai putu de bucurie când îl văzu, ci îi răsplăti pe constructor cu pungi generoase de bani. Fiul vânătorului se apucă bucuros să-și termine casa începută, dar se vede că nu e dat omului să aibă tihnă și liniște toată viața, așa că, într-o zi, se pomeni cu un slujitor de la curte care îi porunci să vină la palat de urgență. Înălțate, împărate! Am alergat într-un suflet la chemarea măriei tale. Bine ai făcut, că sunt tare nerăbdător să-ți spun ce au mai auzit urechile mele. Nu cred că ceva de bine, înălțate, după fața curteanului dumitale care mi-aruncă niște priviri de mă bagă în răcori. Asta înseamnă că știi despre ce este vorba, fără îndoială. Ba să mă bată cel de sus dacă am ceva pe sufletul meu care să fie împotriva măriei tale. Mi-au ajuns la urechi vorbe care îmi spun că te-ai lăudat că poți să-mi aduci o crenguță verde din pomul care crește în mijlocul raiului. Aha. Și care să lumineze palatul cel nou noaptea precum ziua. Mm-hmm. Este adevărat? Când doare va avea să-mi vie și mie rândul a-ți spune, preamărite împărate, ce s-au lăudat unii și alții? Doresc să-mi aduci acel ram și pe urmă mai vedea. Că de nu, știi? Știu, unde îmi stau picioarele, îmi va sta capul. Așa este. Grăbește-te că sunt nerăbdător să văd o asemenea minune. Eu nu m-am lăudat cu nimic din toate astea. Dar dacă asta e dorința măriei tale, am să cer ajutorul celui de sus să mă învețe și să mă apere. Și mâine, mâine îți voi aduce răspunsul. Dragul nașii, dragul nașii, apoi amarnică năpastă căzut pe tine. Nici un picior de om în viață n-a călcat și n-o să calce vreodată în grădina raiului. De când Dumnezeu i-a alungat pe Adam și Eva pentru că i-au nesocotit vrerea, omului nu-i mai este îngăduit pentru păcatele sale să mai intre viu în împărăția cerească. Așa că voi chibzui cum să fac să te ajut și de data asta. Eu nu știu, nășică, cum se poate ca împăratul să creadă toate bârfelilele pădăturilor de la curtea sa. Ca să fie cineva împărat, trebuie să fie om frumos la minte, frumos la chip, cu înțelepciune și cu dreaptă judecată. De ce doar să ia după niște muște? Nu știe el că lingăii o să-l ducă pe calea pieirii? Nu va fi așa, finule dragă, fiindcă împăratul nostru e bun. Și odată și odată o să asculte și sfaturile cele drepte și înțelepte ale oamenilor de bine din împărăție. Ai să vezi? Să văd. Tu încrede-te în forțele tale și cu gând curat să purcezi să înfăptuiești și această poruncă, care îmi spune mie inima va fi ultima. Dacă e pe așa, spune-mi, Tușă, ce trebuie să fac? Cerințele tale vor fi îndeplinite așa cum ai spus, fiul al vânătorului. Vei avea 100 de corăbii încărcate cu grăunțe din acelea ce le mănâncă păsările cerului și încă 100 de corăbii cu carne de animale sălbatice. Și nu te mai întreb ce vei face cu ele, că știu că nu-mi vei spune. Du-te dară cu Dumnezeu și îndeplinește-mi și această poruncă. Și dacă te vei întoarce cu un ram din pomul raiului, multe lucruri bune te vor aștepta aici, acasă. Și iar plecă eroul nostru într-o călătorie lungă și merse și merse și străbătu multe mări până când, într-o zi, ajunse tocmai în împărăția porumbeilor și împăratul lor îl întrebă ce vânt îl aduce la ei. Drumețule, ca lung drum ai străbătut ca să ajungi tocmai în împărăția noastră. Noi, porumbei, avem aripi și zburăm cu viteza vântului și tot nu ne încumetăm la o asemenea călătorie. Pe tine se vede treaba că grele osânde te-au mânat la drum. Atât de grele, mărite împărat al porumbeilor, că m-am gândit să-ți cer sfatul și ajutorul pentru a-mi duce la bun sfârșit însărcinarea. Așa cum este datina noastră, indiferent de motivele venirii tale, eu îți urez cu sufletul curat și cinstit. Bine ai venit în împărăția noastră! Bine v-am găsit sănătoși! Și spun că sunt trimis de împăratul meu să-i aduc o crenguță din pomul ce crește în grădina raiului. Așa că, dacă știi calea care duce la grădina lui Dumnezeu, să-mi dai pe cineva să mă călăuzească. Și eu vă voi răsplăti cum voi putea. Tu mergi să cauți calea raiului și iei cu tine puzderie de corăbii pentru o biată rămurică? Vezi, mărite împărat al porumbeilor, am luat cu mine niște lucruri din acelea cu care să pot unge osia ca să nu scârție roata. Merindele ce le am pe corăbii sunt de dat ca răsplată pentru slujbele de ajutor ce le voi primi de la diferite călăuze de care am nevoie. Așa că am 100 de corăbii pline cu grăunțe, atât de necesare poporului tău. Dacă e pe așa, atunci o să te ajutăm bucuroși. O să merg chiar eu cu tine ca să te călăuzesc. Dar te rog să ai grijă, pentru că va trebui să trecem prin împărăția vulturilor. Și știi prea bine că aceștia ne sunt dușmani de moarte. Îți mulțumesc pentru onoarea ce mi-o faci, însoțindu-mă chiar măria ta. Și te rog să fii fără grijă, că am eu ac de cojocul vulturilor lacomi. Să dau ordin corăbiilor să descarce. Pe plecă fiul vânătorului din țara porumbeilor pe drumul lung spre rai. Apoi dacă azi se zice că în drumul către rai te mănâncă sfinții, pe atunci, în vremea poveștii noastre, te mâncau vulturii prin a căror împărăție era musai să treci. Ce cauți pe aici, fiul al vânătorului? Au venit ai să ne vânezi? Să ne stârpești neamul? Sau vrei să ne iei împărăția? Dar tu nu știi că nu vei scăpa cu viață din ghearele noastre? Căpetenia vulturilor, nu te mai necăji și nu te înfuria, căci n-am venit la voi ca vânător, ci ca prieten. Vreau să trec prin împărăția voastră la treaba mea și vreau să mă întorc fără să mi se clatine un fir de păr, atât mie cât și însoțitorilor mei. Miroase a carne pe aici, pe la tine. Așa e. Știam că vă aflați în mare lipsă și v-am adus de mâncare. Am 100 de corăbii pline cu carne numai bună pentru voi. Nu cumva vrei să ne păcălești? Ascultați-mă mai bine și nu mai faceți atâta gălăgie. Vreau să ajung în apropierea grădinii raiului și am nevoie de o călăuză dibace care să asculte de poruncile mele. Dacă te învoiești, toată carnea din corăbiile mele este a voastră. Dacă numai atâta ne ceri și te legi că nu vrei să ne vânezi, atunci îți voi da pe fiul meu să-ți fie călăuză, să te servească în tot ce-i ceri. Prea bine, mare căpetenie a vulturilor, toată carnea să fie a voastră și să ne vedem sănătoși la întoarcere. Și plecă fiul vânătorului din țara vulturilor, însoțit de un vulturaș tânăr și isteț, pe care îl învăță pe drum ce vrea de la el. Fii atent, fiu al căpetenii vulturilor. Când o să ajungem la poarta raiului, pentru că eu, ca om viu, nu pot intra, am să dau drumul unui porumbel și tu să-l iei la goană. Dar să nu te împingă păcatele să-i faci vreun rău, căci cu viață nu vei scăpa. Eu voi sta cu arcul întins, urmărindu-te cu ochii, și în clipa când voi simți că-mi încalci porunca, te voi străpunge cu săgeata asta, înveninată, și te voi răpune. Ai înțeles? Am înțeles și fii pe pace. Voi face după cum îmi poruncești. Bine. Porumbelule. Da? Vino, vino, nu fii frică. Vino să spun ce ai tu de făcut. Fiule de vânător, nu te încrede prea mult în cuvântul vulturilor, căci au o fire mult prea violentă. Mă tem pentru viața mea. Cuvântul fiului marii căpetenii a vulturilor nu va fi călcat niciodată în această viață. Așa să știi tu, mâncător de grăunțe și râme. Potoliți-vă! Potoliți-vă amândoi! Și ascultați-mă cu atenție! Când vom ajunge la poarta raiului, tu, porumbelule, da? Te vei înălța în văzduh, iar după tine va țâșni vulturul. Da! Să te prefaci că ți-e frică și să zbori în sus și în jos cu vulturul după tine până ajungi în rai. Vulturul se va opri la hotarul raiului, căci acolo nu-i voie să fie vărsare de sânge. Atunci tu, porumbelule, să te dai obosit și să te așezi ca și cum ai vrea să te odihnești pe o creangă din copacul verde din mijlocul grădinii. Prea bine! Rupi cu ciocul o crenguță și ții zborul spre mine. Da. Ai grijă să nu-ți scape rămurica din cioc? Da, da! Întocmai s-au petrecut faptele. Și când porumbelul s-a așezat pe umărul fiului vânătorului, acesta luă cu bucurie rămurica și-o ascunse în sân și plecă imediat spre casă. Pe drumul de întoarcere mulțumi încă o dată vulturilor și porumbeilor pentru ajutorul lor și ajunse după o călătorie scurtă de data asta în țara lui. Se prezentă imediat la împărat. Să trăiești, luminate împărate! Iată rămurica ce va lumina palatul măriei tale, adusă tocmai din pomul ce crește în grădina raiului. Mare bucurie îmi faci, fiu al vânătorului. Am știut că numai tu ești acela ce va putea îndeplini cerințele mele și m-am convins că merit să-ți dau de soție pe fiica mea. Cum? Sunt bucuros că la moartea mea țara va încăpea pe mâinile unui om viteaz, destoinic, înțelept și cinstit. Primești să-mi fii ginere? Măria ta, cinstea pe care mi-o faci azi este mai presus de năzuințele mele și îți mulțumesc adânc. Dar pentru ca bucuria să-mi fie de plină, rogu-te, lasă-mă să spun ce am auzit și eu de cum am intrat în împărăție. Spune! Mărite, stăpân, am auzit pe curteanul domniei tale, ce ia că tălcăstocolea în dreapta mea, ia, cum ce? Că el, deși ar atârna decât un pietroi din ăla de vreo 50 de ocale și s-ar arunca în Dunăre, ar putea pescui pentru măria ta pe împăratul peștilor, cel ce are solzii de aur și îndeplinește trei dorințe celui ce îi dă drumul în apă. Minte! Minte, măria ta! Minte! Nu-l crede! Eu n-am zis niciodată așa ceva. Dar minte. Fiul vânătorului a zis vreodată toate cele ce mi-ai înșirat curtele. Îndurare, îndurare, Doamne. Maria, am greșit, am greșit. Am vrut să mă răzbun. Îndurare, Maria. Ia târziu! Luați-l! Legați-i prostovolul de gât și duceți-l să-mi pescuiască pe împăratul peștilor. Hai la Maria! Hai! Fiul cel viteaz și isteț al vânătorului a făcut nuntă cu fata împăratului și au benchetuit în veselie zile multe și poate mai benchetuie și azi, de nu s-ar fi terminat bucatele și băuturile. Acum ar trebui să închei povestea spunându-vă că am încălecat pe șat. Dar uite, un gând mă frământă. Adică de ce să credeți că numai băieții sunt isteți și curajoși? Să fiți convinși că și fetele de români sunt la fel. Iar de ce vreau să vă mai spun o poveste cu o fată a unui om sărac ce era deosebit de stea. Așadar, să începem prin a spune că a fost odată ca niciodată. Știți voi, dragii mei, cum se spune mai departe. Au fost odată un bărbat și o femeie. Erau atât de săraci încât nu aveau nici după ce bea. Muncea bietul om de dimineață până seara, alături de femeia lui, dar norocul se ținea de dânsii ca pulberea după câini, cum se spune. Aveau însă o droaie de copii, printre care o fată frumoasă, harnică și cu multă judecată. Bietul om muncea pe moșia unui boier care, într-o zi, făcându-i semile de el, îi zise: bre, omule, te văd harnic, muncești de te spetești și două întâi văd că nu poți lega. Iată, eu m-am gândit să-ți dau un petic de pământ, să fie pe veci al tău, să-l muncești, să-l grijești și să te bucuri de roadele lui. Mulțumesc, boierule, să-ți dea Dumnezeu drăguțul după inima dumitale. Hai, hai, du-te, dară, și alege-ți locul ce-ți va plăcea și apucă-te de treabă numai decât. Uite, fă-ți pentru început un bordei să aveți și voi unde locui. Mă duc, boierule, Bogda proste, de unde dai să izvorască? Și se duse omul sărac și-și alese un petic de pământ într-o margine a moșiei. Nici prea departe, nici prea aproape. În hotar cu averea unui țăran bogat și tare hapsân, căruia nu-i intrai în voie cu niciun chip și nu-i ajungeai cu prăjina la nas. Se apucă, dar imediat să sape groapa pentru bordei și până seara, cum era tare vretnic, o termină. Ei, dar vezi cum ghinionul se ținea scai de el ca ciulinii de blana câinelui, se nimeri ca peste noapte o vită de-a vecinului cel hain să cadă în groapa bordeiului și să moară. Ei, acu se te ții halima. A doua zi, scandal mare, o căruri pe capul bietului nevoiaș, ba îl luă de piept și îl duse la conacul boieresc la judecat. Ei! Cei cu voi, oameni buni, la ora asta, n-ați avut somn? Sau nu vă îndeamnă inima la muncă? Boierule, acest prăpădit de om, așa? După ce că ți-ai făcut pomană de-ai dat o bucată de pământ, el tocmai lângă mine și-a ales să-și facă bordeiul. Asta e una la mână. Al doilea, groapa săpată după ce că e foarte mare, apoi nici nu a avut grijă să o acopere peste noapte cu ceva, ci mi-a căzut o vită în trânsa. Păi judecă și dumneata acum nu e dator să mi-o plătească? El zice că n-are cu ce. Și ce-mi pasă mie de asta? Boierule, n-am ce zice, omoară-mă, spânzură-mă, n-am ce face dacă a dat păcatul peste mine. Așa e cum zice vecinul. Dar ce să fac? Pe oameni buni, m-am gândit, am socotit că fiecare are dreptate în felul lui. Așa că am să fac trei întrebări, trei ghicitori, și cine le dezleagă mai bine, a aceluia să fie dreptatea. Vă dau răgaz trei zile să vă gândiți și pe urmă veniți la mine să-mi răspundeți. Iată ghicitorile. Prima: ce este mai gras în lume? A doua: ce este mai bun? Și a treia: ce aleargă mai iute? Păi nu pot să-ți răspund pe loc, boierule. Lasă. Duceți-vă acasă și gândiți-vă bine. Veniți peste trei zile. Mulțumesc, boierule, mulțumesc pentru gândul. Hai, cel bun. Mă duci și mă gândi. Poate Dumnezeu în bunătatea lui m-a îndrumat, știi să-ți răspund. Dar să mai știți una. Dacă niciunul din voi nu va ghici vreuna din întrebările mele, am să vă alung de pe moșia mea în lumea largă. Plecare la casele lor, țăranul cel bogat, vesel, nevoie mare, fiind sigur că va ști răspunsurile. Săracul nostru oftând și necăjindu-se. Acasă, văzându-l așa de tulburat, fata lui îl întrebă: ce ai, tată? Ce te frământă? De nici nu dormi, nici nu mănânci. Ei, păcate date de Dumnezeu, fata mea. Pentru necazul ăla cu vita vecinului, boierul ne-a îndatorat să-i ghicim niște întrebări și eu, prostul de mine, nu prea mă duce capul să dibuiez răspunsurile. Ia, spune-mi și mie întrebările, că poate ți-o-i putea da vreun ajutor. Ce ajutor poți să-mi dai tu, care abia ai deschis ochii în viață? Dar ce, strică dacă îmi spui și mie? Hai! Bietul om de atâta necaz își zise că o vorbă în plus nu poate face rău nimănui. Așa că-i spuse fetei cele trei întrebări ale boierului și plecă la muncă. Cu o seară înainte de sorocul celor trei zile, fata îi spuse tatălui: tată, mâine dimineață când te duci la boier, trezește-mă și am să spun eu răspunsurile. Poate Dumnezeu ne va ajuta și de data asta. Găsiți răspunsurile la ghicitorile mele? Sigur, boierule, nici nu era greu. Bine, atunci spune dumneata, Bade, ce este mai gras pe lumea asta? Apoi de cucoane, ce să fie mai gras decât porcul meu din o gradă care are grăsimea pe el de o palmă de groasă? Minciuni, minciuni spui! Spune tu, omule! Da, păi după mintea mea cea năroadă, gândesc că pământul este cel mai gras pe lumea asta, că el ne dă toate bunătățile pe care le avem. Așa este. Mai departe, ce aleargă mai iute și mai iute? Ormăsarul meu, cucoane, aleargă peste băi și dealuri când îi dau drumul de nu-i vezi copitele. Ajunge. Tu ce zici, omule sărac? Aoleo, cucoane, capul meu nu mă duce așa departe, fără decât dau socoteală că nimic nu aleargă așa de repede ca gândul. Așa e, tu ai dreptate. Și acum ultima ghicitoare, ce este mai bun pe lumea asta? Nimic nu este mai bun pe lumea asta, milostive stăpâne, ca judecata cea dreaptă a înălțimii tale. Eu, boierule, cu prostia mea mă duce gândul să crez că nimic nu este mai bun ca Dumnezeu, care ne suferă pe lume cu toate răutățile și cu toate păcatele noastre. Adevărat ai grăit, omule, adevărat. Iar tu îngânfatule piei din fața mea iute, până nu pun slugile să te bată atât, de n-ai să poți duce. Spune-mi, bre, omule, cine te-a învățat pe tine să răspunzi așa de potrivit? Căci mă cam îndoiesc că le-ai brodit cu mintea ta. Apoi, de cucoane, cum să-ți zic? Mă tem să nu te supăr. Așa-i că nu capul meu, da? Hai, vorbește fără frică. Oricine te-a învățat, te-a învățat bine și nu sunt supărat. Am o fată, cucoane, colea o codană, ce trebăluiește cu măsa și ceilalți copii din greu, și ea m-a învățat să-ți dau răspunsurile pe care le-ai auzit. Minte proastă și a dat, te rog să o iert, că n-a vrut decât să mă ajute. Cum o să mă supăr pe istețimea fetei tale, măi omule? Ba mai mult, Du-te acasă și spune-i ca mâine dimineață să vină la conac să o cunosc și eu. Dar mai spune-i să fie nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos și nici pe drum, nici pe lângă drum. Ai înțeles? Da. Băiule! Băiule! Băiule, vino repede! Vino repede în ceardac să vezi ce arătare bate la poarta conacului și spune că ai chemat-o dumneata! Ce mai căpiat! Nu, băiule! Aduce-ți-o încoace. Ai mare minune. Ia uite. Apoi se vede treaba că fata asta îi așa de isteață că a reușit să rezolve ce niciun bărbat n-ar fi fost în stare. Bună ziua, boierule. M-ai chemat la dumneata și iaca, am venit. Bravo. Dar spune-mi, te rog, de ce te-ai îmbrăcat așa? Păi, n-ai cerut dumneata să vin nici îmbrăcată, nici dezbrăcată? Da. Vologul ăsta pentru prins pește are ochiuri așa de mari că nu sunt nici îmbrăcate de tot, dar nici dezbrăcată. Bine, bine. Prima cerință ai respectat-o întocmai. Dar acum explică-mi cum le-ai rezolvat pe celelalte două. Păi am venit călare pe un țap. Așa. Cam mic de statură, așa că picioarele mi-ajungeau când pe pământ, când în aer. Iar țapul, nărăvaș din fire și înfometat, se tot plimba dintr-un șanț în altul să mai apuce câte o frunză, un lăstar. Așa că am mers nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă. Așa că, ia că tămâs. Văzând atâta iscusință, boierul o lăudă, puse de o îmbrăcă în haine curate și bogate și când văzu ce mândrețe de fată apăru în fața sa, se îndrăgosti pe loc și o ceru de nevastă. Numai că înainte de cununie, îi spuse două vorbe. Eu te iau de soție, dar să știi că tu nu ai voie să judeci vreo pricină în lipsa mea. Pe semne că boierului îi era teamă ca istețimea fetei să nu-l facă de rușine. Și trecură zile și luni și ani și le mergea bine. Toată lumea era mulțumită. Până și omul cel sărac ajunse fruntaș în sat. Până într-o zi, când trebuind să plece boierul cu niște treburi, tocmai hăt departe, spre marginea țării, se iscă în sat o pricină între doi moșneni care veniră la conac la judecată. Aflând ei că boierul nu-i acasă, vrură să plece, dar mai apoi se rugară de cucoană ca măcar să le asculte pricina. Și când o veni boierul, o să judece el. Trebuia să mă duc până în deal la vie să aduc niște poloboace. Așa. Când mi se strică o roată de la car. Ei, nu puteam să înhăm iapa care era gata să fete la un car cu trei roți. Așa că m-am rugat de vecinul ăsta al meu să-mi împrumute el o roată. Așa e. Până aici e drept. Mi-a împrumutat roata, dar cum se făcuse târziu, nu m-am mai dus la vie, amânând pentru dimineață. Când ce să vezi, dumneata Cocoană, azi noapte mi-a fătat iaba un mânz de toată frumusețea. Nu-l credeți, Cocoană, minte! Roata mea a fătat mânzul! Bine, bine, bine. Și? Uzi, dumneata Cocoană, zice să-i dau mânzul că e al lui. Păi vezi bine că e al meu, de bună seamă. Asta noapte roata ce ți-am dat-o împrumut a fătat mânzul. Aha. Acum zi și dumneata Cocoană dacă e drept. Da, zi, Cocoană. N-am eu dreptate. A? De... Păi... Na. Dar unde-i plecat boierul, Cocoană? Că văd că mata nu vrei să zici nimic. Păi, ia, s-a dus să vază un sac de cărbun ce-l avem pe malul unui iaz. Că în toate nopțile ies broaștele din trânsul și ne mănâncă toți cărbunii. Ia, stai, Cocoană, ce vorbă e asta? Cum să mănânce broaștele cărbune? Da, are dreptate vecinul. Nu se poate. Dar nu știu dacă broaștele pot să mănânce cărbune au ba. Dar știu că o roată să fete mânz nu se poate. Țăranii pricepură pilda fetei și rușinați se împăcară între ei, mirându-se de cât de deșteaptă este cucoana lor. Peste câteva zile, venind și boierul acasă, o întrebă ce-a mai făcut. Și fata cea isteață, cum era și cinstită, îi povesti toată tărășenia cu roata care nu putea să fete mânci. Boierul se supără amarnic și îi zise: fiindcă ai încălcat în voiala și ai judecat fără mine, nu mai putem trăi amândoi. Ia-ți ce poftești de la mine, ce ți este mai drag din casă și să te duci la tătine tu acasă. Vorbele tale, bărbate, sunt sfinte pentru mine. Adevărat că nu am mai putea trăi amândoi, odată ce am călcat făgăduiala și porunca ta. Numai că eu nu sunt vinovată, întrucât n-am judecat pe acei jăluitori și le-am spus numai unde este stăpânul lor. Dar dacă dumneata găsești cu cale să mă gonești, eu mă supun, fără să cârtesc. Și-ți mulțumesc din adâncul sufletului pentru bunătatea ce ai de a mă lăsa să aleg ce-mi e mai drag din casa dumitale. Am trăit în bună pace atâta timp și te-ai dovedit o bună soție, așa că găsesc de cuvință că ți se cuvine asta. Un lucru te mai rog, fiindcă mă gonești. Mai lasă-mă să mă mai veselesc o dată și eu în casa care a fost a noastră până acum. Bine, am să invit pentru diseară pe prietenii noștri și o să petrecem împreună. O să chefuim pentru cea din urmă oară. Și se făcu un chef din acelea de se duce vestea cu bucate felurite și băuturi din belșug. Șezură și se veseliră toată noaptea și fata cei steață tot îndesa pe gât boierului paharele. Și el de tot bea parcă în ciudă. Deci, doamne, probabil că începuse să-i pară rău și voia să uite necazul. Așa se făcu că dimineață, când se sparse cheful, boierul se coclise turtă. E, ce credeți că făcu atunci fata noastră? Nici una, nici două, îl înșfăcă în cârcă și îl duse acasă la taicăsu, unde îl puse pe cuptor să doarmă. După amiază, când în sfârșit se deșteptă din aburii peției, boierul întrebă unde se află și ce-i cu el. Te afli la tata acasă. Când m-ai gonit de la dumneata, mi-ai dat voie să iau din casa dumitale ce mi-o fi mai drag, așa-i? Oh, da, e drept, da. Dar ce, ia, ca ce am și făcut? Nimic nu mi-a fost mai drag decât bărbatul. Oh, vai, nefericitul de mine, ce era să fac? Ce era să fac? Haide-mi nevastă acasă să trăim ca în sân de rai. Că abia acum am priceput ce odor de femeie am dobândit. Ați ascultat Fiul vânătorului și fata săracului ce isteață, două basme de Petre Ispirescu. Distribuția a fost următoarea: Fiul vânătorului, Răzvan Popa; fata cea isteață, Delia Nartea; povestitorul, Boris Petrov; nașa, Rodica Sanda Țuțuianu; săracul, Valentin Uritescu; boierul, Ion Haiduc; împăratul, Mihai Niculescu; împăratul porumbeilor, Mircea Constantinescu; curteanul, Sorin Gheorghiu; căpetenia vulturilor, Nicolae Călugărița; calul, Romeo Stavăr; țăranul bogat, Candid Stoica. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Mihai Popovici. Redactor, Irina Soare. Producător, Vasile Manta. Asistența tehnică, Florina Verde și Bogdan Golovei. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Dramatizarea radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici.